Og så kommer historien Jul med Skibernis. En kold decembermorgen kom der et brev til Julle, Tulle og Snip. Kære smånisser, har I lyst til at få en tur med en rigtig juledamper? Jeg sejler om få dage, så skal I påmønstre hurtigst muligt fra kajen ved Julsø. Ohøj, Skibernis. Julle sprang op og hentede straks et stykke papir og en bunke farver. Vi har ikke tid til at skrive tilbage til Skibernis, sagde Tulle. Vi må ellers se at komme afsted. Ja, ja, men jeg skal da have noget med at lave mønstre på, forklarede Julle. Nå, din skøre fnidernisse, lå Tulle og bankede Julle i knollen. At påmønstre betyder i skibssprog det samme som at hoppe ned i jollen. Det er typisk for sådan en landkrebs som dig, at du intet kender til livet på søen. Hvorfor snakker søfolk ikke det samme sprog som os almindelige nisser, ville Julle vide. De gider nok ikke høre på alt det frøv i landkrebs går og siger, sagde Tulle. Hvad med dig selv, du er da også en landkrebs, sagde Julle forundret. Splitte mine pramsejl, råbte Tulle. Jeg har sejlet verdenshavene tynde som spaghetti mange gange. Julle kiggede mistroisk på Tulle. Vent du bare, til du ser mig overtage roret på Skibernes lille jolle, pralede Tulle. Jeg kan næsten ikke vente på at føle søens brus. Et øjeblik, afbrød Julle. Vi må da først have pakket en kuffert. Vi skal både huske vores korkbælter og svømmevinger og vrøv, råbte Tulle med foragt i stemmen. En rigtig sømand har blot nogle få vigtige ting i sin madsæk, eller hvad det nu hedder. Julle og Tulle skubbede klapkanen det sidste stykke ned mod kajen. I kanen sad Snip med sit badedyr, et kæmpe rensdyr. Det var også din idé, vridsede Tulle og pegede på Snips badedyr. Snip skulle ikke have haft lov til at slæbe det åndsforladte rensdyr med. Har du glemt, at snart er jul? Det er slet ikke badevejr. Julle forsvarede sig. Du ved da ikke, hvor Skibernis skal hen. Måske sejler han til de varme lande. Det håber jeg sandelig ikke, sagde Tulle. Har du måske lyst til at spise sandkage og danse om palmetræer juleaften? Næh, svarede Julle betuttet. Der er juledamperen, råbte Tulle pludselig og pegede. Der var ingen tvivl. For det første lå der kun én båd ved kajen, og for det andet var denne båd pyntet med store grangirlander. Og for det tredje fik nisserne nu også øje på en lille, gammel, kroget nisse med langt skæg. Lige midt i skægget hang en lang pibe. Ohøj, velkommen, råbte nissen, og pulsede samtidig så kraftigt på piben, at der stod tykke røgskyer ud fra den. Et øjeblik så det ud, som om pipen ville bryde i brand. Og glædelig jul, fortsatte skibernissen og sprang ind på kajen for at tage imod nisseungerne. Goddag, skibernis, sagde Julle høfligt. Jeg skulle hilse fra far og mor. Tak skal du have, stump, smilede skibernis. Og goddag til dem, lille frøken Tulle. Det glæder mig at have pigenisser ombord. Men sig mig, Julle, har jeg ikke din lillebror med? Jo, han sidder der her, svarede Julle og pegede på klapkanen. Skibernis stirrede på rensdyret. Splitte mine grantræer. Han er sandelig vokset siden sidste jul. Nej, nej, det er hans badedyr, grinede Julle og forsøgte at grave Snip frem. Lad mig snuppe ham, smilede Skibernis og løftede med en hånd Snip op af klapkanen. Ohøj, dit lille snifnuk, bullerede Skibernis og krammede Snip. Nå, er du klar til at mærke skumsprøjt? Pludselig udbrød Tulle. Skumsprøjt, siger du? Der er jo is på hele søen. Hvordan skal vi i det hele taget kunne sejle nogen steder? Skibernis satte Snip tilbage i klapkanen, hvorpå han roligt tændte sin pipe igen. Ja, der er et lille problem, sagde han så. Det var også derfor, jeg bad jer om at tage med på det her tugt. Det er en drøg vinter for os sønisser. Kan man ikke hugge båden fri af isen, spurgte Julle. Netop, hvad jeg ville bede jer om, smilede Skibernis og sprang ombord. Her er nogle hakker. Begynd I bare, så prøver jeg at starte motoren. Du og dine gode idéer, snærede Tulle og svingede hakken. Kan du ikke se, at det når at blive jul mange gange, inden vi får hakket det fastelavnsris af et skib fri af isen. Vi skal bare hugge tilstødende hjulet af alle kræfter, sådan her. Hakken borer sig ned i isen, så hjulet slet ikke kunne få den løs igen. Kom lige og hjælp, Tulle, bad han. De to nisser skulle lige til at hive alle kræfter, da der lød rabalder, som når 1000 tomme tønder falder ned på et bliktag. Jule og Tulle røg begge på enden af forskrækkelse. Juledamperen hostede og spruttede, mens den sendte tyk sort røg op gennem skorstenen. Endelig kom motoren rigtig i gang, og lidt efter dukkede skippernes op fra maskinrummet. Grinene sprang ned på isen helt sort i hovedet og skæg. Han overraskede igen de to nisser ved i et snuptag at trække hakken fri af isen. Og inden man kunne nå at sige juletræsfod, begyndte isen at slå store revner omkring båden. Skippernes kravlede hurtigt ombord på sin damper. Men Jule og Tulle var mere uheldige, for nu revnede isen for alvor, og de to nisser gled ned i det iskolde vand. Snip havde med store øjne fulgt det hele fra sin klapkane på kajen. Her, badedyr, jublede han, og smed sit rensdyr ud til Jule og Tulle, som plaskede af alle kræfter for at holde sig oppe. Det lykkedes med at have sig fast i rensdyret, og med benene fik de møbet sig ind på land. Snip også bade, råbte den lille nisse, og var tæt på at springe ud af klapkanen. Nej, det er for koldt, stammede Jule og knuppede sig. Nu lød skippernes stemme. I skulle nu ikke tage at bade i det kolde vand. Sæt nu, I bliver forkølet her til juleaften. Tulle bævede af kulde og raseri. Tror du måske, det var med vilje, din gamle havkat? Skippernes trak på skuldrene. Skidt pyt, nu fik I da prøvet jeres badedyr. Men kom nu ombord og få et varmt bad. Jule, Tulle og Snip sad i en mægtig badekar nede i kabyssen. Snip havde fået lov til at få sit elskede rensdyr med i bad, men skippernis havde dog måtte lukke det meste af luften ud af dyret, for at der kunne blive plads til nisserne. Nå, kan I nu se at blive færdige, smilede skippernis. Vi skulle jo gerne afsted, inden isen fryser til igen. Hvorfor bliver vi ikke bare her, spurgte Tulle, som åbenbart allerede havde fået vand nok. Du milde julestjerne, den går ikke, sagde skippernis bestemt. Jeg har jo hele lasten fyldt med juletræer. Tulle kunne ikke se, at det var et problem. Så tager vi da bare et af dem og danser omkring det juleaften, mente hun. Hvad tror du så, alle mine dyrevenner på den anden side af søen vil tænke, sagde skippernis. De regner med, at jeg forsyner dem alle med juletræer, som jeg plejer. Kan de ikke selv fælde deres juletræer, spurgte Jule. Jo, nogle af dem kunne godt, hvis der ellers var nogle træer at fælde, svarede skippernis. Men der er lutter bøgeskov på den anden side, og bøgetræer er nu ikke så festlige at danse omkring, især da ikke til jul. Nu var nisserne endelig klar til afgang. Let anker, kommanderede skippernis. Hvor er ankeret, spurgte Jule og kiggede ned i vandet. Åh, det er sandt, sagde skippernis. Jeg har jo slet ikke kastet noget anker. Damperen frøs jo fast, så det var ikke nødvendigt med anker. Nå, men giv agt, nu sejler vi. Det store hjul på juledamperen satte sig langsomt i gang. Skippernes ringede kraftigt med en helt stribe skibsklokker, som hang ved roret. Hør klokkerne, ringer julen ind, bemærker Jule med fryd i stemmen. Ja, det er en frygtelig larm, de laver, sagde Tulle. Men nu ved dyrene, at juledamperen er på vej, sagde skippernes tilfreds. Det signal sender jeg ud hvert år, og hvis vi er heldige, bager nogle af dyrene en julekage til velkomst. Og mens juledamperen nu langsomt pløjede sig gennem is og vand, mens grangirlanderne duvede i vinden, ja, så begyndte skippernis at synge. Den skippernis kan lide langt mere godt end ondt. Den skippernis kan lide langt mere godt end ondt. Han spiser julekager, for det synes han er sundt. Hej, kom fallera, hurra, for det synes han er sundt. Skippernis, han sælger det bedste juletræ, træ, træ. Skippernis, han sælger det bedste juletræ. Synes dyrene de for dyre, så giver han dem tre. Hej, kom fallera, hurra, så giver han dem tre. Når skipper Nis har handlet, og at der går ombord, bord, bord. Når skipper Nis har handlet, og at der går ombord. Så har hans nisse venner stegt juleand så stor. Hej, kom fallera, hurra, stegt juleand så stor. Hvis du bliver ved med at synge, råbte Tulle til skipper Nis, så skal du ikke regne med, at jeg steger så meget som en benløs fugl til dig. Kan du ikke lide musik, spurgte skipper Nis. Jo, jeg elsker musik, svarede Tulle, men ikke skrål. Det var begyndt at sne, og det var også blæst op, så damperen vippede efterhånden en del. Skipper Nis stod rank med begge hænder på roret, og det var Jules opgave at holde ild i skippers pipe. Snip kunne godt lide, at båden gyngede. Juppi! Tivoli! Tivoli! Russebane! Russebane! Hvor er Tulle? Spurgte skipper Nis. Hun gik ned for at lave kaffe og hente brunkager, og svarede Jule. Nu skal jeg gå ned i køkkenet og se, hvor hun bliver af. Kabyssen, rettede skipper Nis. Hvad mener du? Spurgte Jule. Ja, køkkenet hedder kabyssen på et skib, forklarede skipper Nis. Hvorfor det, ville Jule vide. Ja, det kan man da sige sig selv. Og i øvrigt, så ved jeg det ikke, brummede skipper Nis og fortsatte. Men smut nu ned og se efter hende. Og skynd dig lidt. Min pibe skulle nødig gå ud. Lidt efter kom Jule trækkende med en meget slap Tulle. Ved alverdens smukke julelys, hvad er det for en kludenisse, du kommer slæbende med, Jule? Udbrød skipper Nis, hvis skæg nu var helt dækket af sne. Ikke at det gjorde nogen større forskel. Det var stadig helt hvidt. Tulle er søsyg, sagde Jule medfølende. Du mørke nisseøl, det må der gøres noget ved, sagde skipper Nis. Det blæste stadig kraftigere, og der kom mere sne. Det mindede nærmest om en snestorm. Kan du ikke lige holde roret et øjeblik, Jule, mens jeg henter min private søsygemedicin, sagde skipper Nis, og stillede Jule bag roret. Hold nu bare kursen, til jeg kommer tilbage, sagde skipperen, og væk var han. Tulle nærmest lå ud over reglingen, mens Snip spejtede frydefuldt hen over den oppiskede sø. Jule stod knuget og alvorlig i den stilling, han var blevet placeret. Pludselig skreg Snip. Pas på! Stor bølle! I det samme slog en mængde iskoldt vand ind på dækket, og kort efter løftede skibet sig højt op og gled hurtigt dybt ned. Jule kunne ikke holde roret i den stærke søgang. Nu skreg Snip igen. Stor bølle kommer igen! Igen slog vand ind over skibet og oversprøjtede de to nisser. Snips klapkagene var fuld af vand, så Snip havde rejst sig op, for at blæen ikke skulle blive alt for våd. Tulle bader, råbte Snip og pegede ud på søen. Tulle var blevet skyllet over bord. Jule begyndte at græde og råbte på skipper Nis, som netop kom vaklende op fra kabyssen med en stor flaske i hånden. Ved syv søde juleengle, hvad laver I? Du holder ikke kursen, Jule. Jamen, Tulle er faldet over bord, hylede Jule. Hvad? Udbrød skipper Nis og skyndte sig at overtage roret. Jule, skynd dig at finde redningskransen over på væggen der. Jule rystede af kulde og skræk, men fik dog efterhånden løsnet den tunge redningskrans. I mellemtiden havde skipper Nis fået vendt skuden. Så kan I godt trække mig op, lød nu pludselig Tulles stemme. Tulle, råbte Jule glædestrålende og løb hen til reglingen. Tæt op ad skibet lå Tulle og klamrede sig til rensdyret. Snip havde kastet det ud og havde dermed reddet Tulle. I bar befippelse kastede Jule pludselig redningskransen ned i hovedet på Tulle. Undskyld, Tulle, råbte han til den stakkels nissepige. Nu kom skipper Nis til, og sammen fik de hurtigt bjerget Tulle. Nu var den barske snestorm ved at lægge sig, så skipper Nis kunne sætte et juletræ i spænd i roret, således at kursen blev holdt, mens nisserne bar Tulle ned under dækket og lagde hende i en hængekøje. Derefter svøbte de den forkommende nissepige i nogle varme tæpper, og skipper Nis pressede lidt af den private søsygemedicin ned i halsen på Tulle. Lidt efter slog hun øjnene op. Glædelig jul, var hendes første ord. Ved alverdens grænkogler, udbrød skipper Nis og tog en ordentlig slurk af sin egen medicin. Nissebarnet taler i vildelse. Det har hun nu altid gjort mere eller mindre, bemærkede Jule. Flæskesteg og pebernødder, sagde Tulle nu. Jeg tror, hun har fået et chok, sagde skipper Nis. Måske er hun sulten, foreslog Jule. Vi kan da prøve at se, om hun vil have lidt konfekt, sagde skipper Nis og styrede mod kabyssen. Han vendte tilbage med en gul, falmet pose. Det er stenhårdt, sagde han og slog på posen. Måske vi skulle bløde lidt op med en skvat medicin. Skipper Nis hældte søsyge medicin ned i posen og rakte konfekten til Tulle. Tulle flåede posen fra hinanden og slugte konfekten i en eneste mundfuld. Fest og julelys, mumlede hun så, lagde sig ned og faldt omgående i søvn. Nu skal hun bare have ro, afgjorde skipper Nis, som i det samme blev afbrudt af et brag, og damperen stod stille. Hvad var det? Skreg Jule forskrækket. Ved alverdens julesange aner det ikke, svarede skipper Nis og skyndte sig hen til trappen til dækket. Velkommen, kære skipper Nis, lød dyrestemmer inde fra land. Du glade julefest, vi er fremme, råbte skipper Nis. Kom op på dækket, Jule, og mød alle mine venner. Vi kunne ikke forstå, at du ikke stod ved roret, som du plejer, sagde dyrene, og kiggede på det fastspændte juletræ ved roret. Ha, det er min form for julehjælp, grinede skipper Nis. Snart var julehandlen i fuld gang. Skipper Nis stod ned i lasten og stangede juletræ op på dækket, hvor Jule stod og delte dem ud til de glade dyr. Fru Bjørn var den sidste kunde. Til hende var der et kæmpe juletræ. Det træ bliver fat af ungerne, der glade for, smilede hun. Men I bliver nu nødt til at komme med mig hjem, for ellers kan vi ikke nå rundt om det. Hvad siger I til det? Tak, som byder, sagde skipper Nis og kravlede op fra lasten. I samme øjeblik dukkede Tulle op fra kahytten. Nu er jeg frisk igen, sagde hun, og parat til at give den op. Er vi snart i land? Ja, det kan man godt sige, smilede skipper Nis. Det er rart at se, at du har det bedre. Min søsyge medicin plejer heller ikke at svigte. Det eneste, du kan hjælpe med, er som end at danse og hygge dig sammen med mine bjørnevenner. Nå, ja, jamen, nå, ja, ja, velkommen det fra Tulle. Hør, grinede Jule, nu taler hun i vildelse igen. Pas dig selv, din elendige landkrebs, svarede Tulle kvikt. Næh, hallo, skipper Nis, Tulle er vist ganske rask igen. Men lad os nu komme afsted, og vi må have Snips rensdyr med. For dagens helte er jo Snip og rensdyret. Havde det ikke været for de to, kunne vi ikke gå glade til julefesten nu. Det er så sandt, sagde Tulle med eftertryk, og så styrtede hun hen og gav både Snip og rensdyret et stort smækkys. God jul, sagde Snip forvirret. I lige måde, smilede Tulle, og tak, din lille jubelnisse. Nu skal jeg fortælle dig Nissefars julehistorie. Åh, jeg glæder mig til jul, sagde Jule. Jeg kan næsten ikke vente. Jamen, så gå ud og hjælp din mor og bror med, Nissefar. Så går tiden hurtigere. Har du aldrig glædet dig så meget til jul, at tiden gik helt i stå, spurgte Jule. Det havde jeg sandelig ikke tid til, svarede Nissefar. Dengang jeg var nisse, var der altid pligter, som hang over min lille nissehue dagen lang. Og far, fortæl om dengang, du var en lille nisse, bad Jule. Ja, ja da, så sæt dig her et øjeblik, smilede nissefar, så skal du bare høre. Ser du, vi boede på en lille gård dybt inde i skoven. Den havde været beboet af mennesker, rigtige landmænd, men de fandt hurtigt ud af, at det var for besværligt at skulle fælde træer, hver gang marken skulle udvides en smule. En skønne dag forsvandt de helt, og så flyttede vi nisser naturligvis ind. Og så skal jeg ellers love for, at der kom liv i kludene. Var der spøgelser, udbrød Jule og satte sig lidt tættere ind til nissefar. Næh, men rygtet løb jo hurtigt blandt nisser, at vi havde et hus helt for os selv. Så når vi nærmede os jul, kom der nisser fra alle egne af landet. Havde de nisser da ikke noget sted at bo, ville Jule vide. Jo, jo, beroligede nissefar. Men måske boede de på et loft, hvor risengrøden var for dårlig. Eller også var det nisser fra byen, som bare trængte til at slappe lidt af. I hvert fald vrimlede det med nisser. Jeg husker især en bestemt jul, hvor vi var så mange, at jeg sov sammen med 7 smånisser i min seng. Hvordan lavede I mad til alle de nisser, spurgte Jule. Ja, det var også sjovt, grinede nissefar. Vi brugte skam den store vaskebalje til at lave risengrød i. Min far, altså din bedstefar, havde lavet et stort bål ude på gårdspladsen. Og der stod den store vaskebalje og kogte den herligste risengrød. Desværre havde far hverken opfundet det varme vejr eller den dybe brønd. Det er egentlig mærkeligt, at jeg er blevet så klog, som jeg jo er. Jamen, hvad skete der så? Afbrød Jule utålmodigt. Jo, far havde jo glemt, at de kævler, som baljen stod på, var lavet af træ, og derfor også ville brænde. Du skulle have set alle nisserne, som dansede forventningsfuldt rundt om gryden. Pludselig brændte en af kævlerne nemlig over. Baljen med risengrød væltede, og den halvfærdige risengrød løb ud i bålet. Jeg vil sige dig, at det spruttede og dampede som et helt lokomotiv. Jamen, blev din mor ikke vred? Spurgte Jule ængstligt. Jo, grinede nissefar. Hun spruttede og dampede om kap med bålet, som nærmest lignede et isbjerg med en vulkan i midten. Nå, men det gik nu ikke helt galt, for risengrøden blev i stedet til de fineste riskager. Men de voksne nisser gjorde grin med far og kaldte ham kokkenissen, og ungerne løb rundt og sagde klokkenisse til ham. Heldigvis var far mere glad, end han var klog, så han grinede bare og spiste sine riskager med god appetit. Og bagefter spillede han op til nissedans. Uha, hvor han kunne spille violin, endda på alle 3 strenge. Jamen, der er der 4 strenge på en violin, bemærkede Jule. Ja, det er muligt, men far var så dygtig, at han kun behøvede 3. Du kan tro, at nisserne dansede, når far spillede violin. Nissemor var netop kommet ind i stuen. Og sang, fortsatte nissefar. De skrålede alle de kendte nissesange. Ja, det kan jeg godt huske, smilede nissemor. Men var det ikke mest for at overdøve violinen? Sludder og vrøvl, råbte nissefar. Vi taler om min barndom, og den kender jeg bedst selv. I øvrigt lærte far endda mig at spille. Nissemor, har vi ikke min gamle fars violin liggende et eller andet sted? Nej, det tror jeg nu ikke, svarede nissemor og forsvandt hurtigt ud af stuen igen. Far, du startede med at sige, at du havde så travlt, at du var lille, begyndte Jule. Ja, du kan tro, jeg havde travlt som 12 svedige rensdyr, bedyrede nissefar. Tag bare lille juleaften. Du ved jo, at vi nisser går i bad hver lille juleaften, hvad enten vi har lyst eller ej, trænger til det eller ej. Så gør vi det hver lille juleaften. Jule nikkede alvorligt. Når vi nu altid havde så mange gæster, så kneb det ofte med at finde plads til at foretage denne julebadning. Og så var det, min mor fik den idé at fylde hestekrybberne i stallen med varmt vand. Og ved du, hvem der kom til at slæbe alt det varme vand fra køkkenet og helt over i stallen? Jule rystede på hovedet. Det gjorde jeg, din egen gamle nissefar. Synes du ikke, at det var synd? Jamen, du var jo ikke så gammel dengang, mente Jule. Næh, men jeg siger dig, at mine arme nærmest slæbte hen ad jorden, når jeg havde båret de hundredvis af spande over i stallen. Nissefar kom til at smile. Men det var nu sjovt at se nisserne tumle rundt i krybberne. Du tror det nok ikke, men nogle af de nisser, som var allermest beskidte, ville ikke vise sig for de andre, så de badede med alt tøjet på. Du skulle have set dem sidde og fumle med sæben inde under nissedragten. Ho, ho, ho, sikkert et skuespil. Jeg har da godt nok hørt om krybbespil før, mumlede Jule lidt misundeligt. Ja, jeg glemmer aldrig oldnis, lå nissefar. Allerede dengang var han meget gammel, så han sad oppe i krybben i sin gyngestol med stort krus nisseøl i den ene hånd og sin elskede pibe i den anden. Der sad han og hyggede sig og havde kun det yderste af tæerne i vand, indtil nissefar slog sig på lårene af grin. Indtil hvad, spurgte Jule. Ja, indtil der var et par frække nisseunger, som syntes, at han også skulle vaskes. De listede hen og tippede gyngestolen, så oldnis røg i vandet med øl og pibe og det hele. Stakkels oldnis, udbrød Jule. Og han tog det nu pænt, sagde nissefar, Olnis, han bakkede bare lystigt videre på sin pibe ned i vandet og sagde blot, jeg havde aldrig troet, at vandpibe smagte så godt. Men selvfølgelig endte det hele i en stor vandkamp, som først sluttede, da mor kom og pøste iskoldt vand på os alle sammen. Var det ikke sjovt at holde juleaften med så mange gæster? Spurgte Jule. Nissefar trak lidt på det. Jo, det var ganske vist ret fornøjeligt, men... Jamen, fik du da ikke mange gaver, ville Jule vide. Jo, jeg glemmer aldrig det år, hvor der var hele 12 pakker til mig. Nej, hvor blev jeg skuffet. Blev du skuffet? Udbrød Jule forbavset. Så mange pakker har jeg da aldrig fået juleaften. Næ, men inden jeg pakkede dem op, så var jeg også ellevild af glæde. Da jeg så endelig måtte pakke gaverne op, opdagede jeg, at der var nissehuer i alle pakkerne, undtagen en. Jeg var grædefærdig. Hvad var der så i den sidste pakke? Spurgte Jule spændt. Den sidste og største pakke var fra min mor og far. Og da de så, hvor skuffet jeg var blevet over de andre gaver, sagde de opmuntrende, luk nu pakken op. Det er ikke en blød pakke. Og så blev jeg jo glad igen. Åbnede pakken, og så var der et par træsko i. Åh, hvor jeg græd. Nissefar blev helt våd i øjnene. Jamen, mor, du siger, der altid er snip, og jeg skal være taknemmelig for bløde pakker, sagde Jule undrende. Ja, jo, Nissefar stammede lidt i det, mens han hurtigt tørrede øjnene. Men det er jo også rigtigt, men du forstår, Sønneke, 11 nissehuer og et par træsko, det er mere end selv en nisse kan bære. Men ellers var juleaften altid meget festlig. Vi dansede om juletræ til langt ud på natten, og så sluttede aftenen med kanetur i skoven. Du kan tro, at det var noget, der kunne lokke dyrene frem, når der kom 20 nisser glidende forbi i en kane. Nu kom nissemor ind i stuen igen. Her, sagde hun, og rakte en gammel støvet violin frem mod nissefar. Den fandt jeg op på loftet. Tak, smilede nissefar og tog violinen. Her, kære Jule, ser du min gamle fars dejlige instrument. Nu kan jeg passende slutte fortællingen af med at spille en lille julesang for dig. Jamen, tror du, mund den virker? Spurgte Jule og pegede på violinen. Der er jo kun 2 strenge tilbage på den. Nissefar kiggede efter. Så trak han på skuldrene. Nå ja, far brugte ganske vist 3 strenge. Men jeg har jo sagt, at jeg blev noget klogere end ham, så jeg kan sagtens nøjes med 2. Og så spillede nissefar. Nissemor forsvandt lynhurtigt ud af stuen. Tak for historien, far. Jeg må hellere gå over og hjælpe mor. Hun så ud til at have travlt. Nissefar sænkede violinen. Kan du ikke lide musikken? Jo, bedyrede Jule. Det gør bare så ondt i ørerne.